सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा। Yang tahu lagunya nyanyi bareng, yuk. Hum tere bina reh nahi sakte, tere bina kya wajood mera. Tujhse juda agar ho jayenge, to khud se hi ho jayenge juda. क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो Indonesia tum hi Terima kasih.